Ale nie króliczka, tylko właśnie realny wzrost. To wszystko przeanalizował Norbert Maliszewski z Kancelarii Premiera, szef Rządowego Centrum Analiz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 maja, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Premier w gdyńskim porcie, eksporcie zboża pochodzącego z Ukrainy. Dzisiaj te możliwości eksportowe zostały zapewnione. Narada unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, jednym z tematów sankcji wobec Rosji. W Radiobooku nowa powieść, niebezpieczne związki w interpretacji Gustawa Cholubka. Rząd robi wszystko, by uregulować sytuację na rynku zbóż, zapewnia premier. W porcie w Gdyni Mateusz Morawiecki dodał, że kluczowe jest wyeksportowanie zboża pochodzącego z Ukrainy, które miało być przewożone tranzytem przez Polskę. Nie spoczniemy, dopóki razem z rolnikami, ze magazynami zbóż nie doprowadzimy do tego, aby to zboże w wystarczającej ilości mogło wyjechać z Polski. I tak się dzieje. Dzisiaj te możliwości eksportowe zostały zapewnione, możliwości skupowe wewnątrz kraju również, a cena dla rolnika jest również opłacalna. W polskich magazynach są jeszcze ponad 3 miliony ton ukraińskiej pszenicy i kukurydzy, które są wywożone drogą lądową i morską. Tranzyt ukraińskich produktów rolnych jest obecnie nadzorowany przez Krajową Administrację Skarbową. Kolejne sankcje wobec Rosji będą tematem Narady Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Dyskusja ma dotyczyć także zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Beata Płomecka. W Unii Europejskiej toczą się obecnie prace nad 11. pakietem sankcji wobec Rosji. Chodzi przede wszystkim o to, by uniemożliwić obchodzenie nałożonych już restrykcji i wypełnić luki. Dotychczasowe negocjacje ambasadorów unijnych krajów nie przyniosły rezultatów. Wprawdzie ministrowie rokowań na temat szczegółów prowadzić nie będą, ale spodziewana jest polityczna dyskusja. Kolejny temat to zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Od ubiegłego roku kraje, które przekazują broń, mogą się ubiegać o zwrot kosztów. Dotychczasowa pula przeznaczona na rekompensaty to około 5 miliardów euro. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poprosił w ubiegłym tygodniu europejskie rządy o zwiększenie funduszu o kolejne 3,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W obwodzie białogorodzkim Federacji Rosyjskiej dron rzucił ładunek wybuchowy na budynek lokalnej administracji. Zapalił się dach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Takie ataki notowane są w Rosji każdego dnia. Niezależni eksperci wojskowi jako autorów wskazują antyputinowskich partyzantów. Maciej Jastrzębski. Drony najczęściej atakują magazyny paliwa, wojskowe lotniska, trakcje kolejowe i linie wysokiego napięcia w obwodach graniczących z Ukrainą. W pierwszej połowie maja dwa bezzałogowce zrzuciły materiały wybuchowe na poligon w okolicach Wołgogradu. Rannych zostało kilkunastu żołnierzy. Pożary spowodowane atakami dronów zniszczyły zbiorniki paliwa w obwodach rostowskim, białgorodzkim, briańskim i w kraju krasnodarskim. Niemal codziennie eksplodują ładunki wybuchowe na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Dywersanci wysadzili też słup linii wysokiego napięcia w rejonie Petersburga. Trzykrotnie w pasie przygranicznym zniszczone zostały tory, co doprowadziło do wykolejenia się pociągów towarowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po skażeniu wody zamknięto żłobek w gminie Głogówek na Opolszczyźnie. Część przedszkoli i szkół pracuje przy zaostrzonych środkach ostrożności i higieny. W piątek sanepid poinformował o znalezieniu w wodociągu bakterii coli. Ponad 6 tysięcy osób nie może korzystać z wody z kranu. Mieszkańcy gminy Głogówek są zaopatrywani w wodę z beczkowozów. Trwa płukanie wodociągu. Wyniki ponownych badań sanepidu mają być znane jeszcze dziś. Mija termin rozliczenia rocznej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Eksperci przypominają, że w związku ze zmianami w Polskim Ładzie podatnicy rozliczający się na ryczałcie mieli możliwość zmiany formy opodatkowania i przejścia na skalę podatkową. Oznacza to, że teraz przed wysłaniem rocznej deklaracji do ZUS-u można wyliczyć składkę na innej podstawie, co wpłynie korzystnie na wysokość składki zdrowotnej. Kwoty pobranych zaliczek i faktycznej składki mogą się różnić i być korzystne dla przedsiębiorców, mówi doradca podatkowy Piotr Jusz. Warto wrócić do stycznia 2022 roku. Jeśli w formularzu zaznaczyliśmy, że rozliczamy się na podstawie przychodu z roku ubiegłego i jeśli w 2021 mieliśmy przychody powyżej 300 tysięcy złotych, to warto wskazać obecnie przychód miesięczny jako podstawę wyliczenia składki zdrowotnej, czyli w tym przypadku miesiąca stycznia 2022. Przedsiębiorcy, którzy zmienili formę opodatkowania, mogą ubiegać się o zwrot różnicy.

26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 27 maja od 11 do 20. Przez cały tydzień poprzedzający na antenie jedynki specjalne audycje i wywiady. A w sobotę w plenerze gimnastyka poranna, czyli nauka i technologia w diabetologii, fitnessie i rehabilitacji oraz planeta robotów, a w jej ramach budowanie i programowanie konstrukcji z klocków. Rewolucje naukowe na PGE Narodowym. Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Anna Regulska za konsoletą, Małgorzata Łukowska przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. Proszę zabezpieczyć sobie swój ulubiony napar. No i zaczynamy pierwszą filiżankę. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weekend. 19 minut po godzinie 9. W kartka z kalendarza, od niej tradycyjnie zaczynamy. 22 maja dziś. Sprawdźmy, komu życzymy. Emil, Julia, Dorian, Helena, Jan, Marcjan, Piotr, Roman i Wiesław. Potrójnie wszystkiego, no i dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Praw Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, a także Dzień Pac-Mana. Na pewno Państwo pamiętają tę grę. Taka cytrynka zjadająca kropeczki w labiryncie goniona przez duszki. To były czasy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Kalendarium muzyczne. G. Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny majowy poniedziałek. Mamy dzisiaj 22 dzień maja. Właśnie w tym dniu, 99 lat temu w Paryżu, przyszedł na świat francuski aktor i piosenkarz ormiańskiego pochodzenia Charles Aznavour. W pierwszych latach kariery pomagała mu Edith Piaf. Później Aznavour występował na wielkich scenach świata, m.in. w Olympii i Carnegie Hall. Nazwany francuskim Frankiem Sinatrą, wylansował piosenki takie jak Isabelle czy She. Wystąpił także w Polsce jako gwiazda festiwalu w Sopocie w 1984 roku. Odszedł 5 lat temu, 1 października. 22 dzień maja to też dzień, w którym urodził się w 1914 roku wokalista i muzyk i kompozytor jazzowy Sun Ra. W roku 1950, czyli 73 lata, dziś kończy Bernie Taupin, poeta i autor tekstów piosenek, który wiele, wiele lat współpracuje z Eltonem Johnem i napisał słowa do wielu jego przebojów. Dziś również swoje 69. urodziny obchodzi Leszek Winder, który był gitarzystą i kompozytorem w grupie Krzak i w śląskiej grupie bluesowej. No i 64 lata dziś kończy Morrissey, właściwie Stephen Patrick Morrissey, piosenkarz i autor tekstów, który w latach 1982-87 był członkiem zespołu The Smiths. Dziś swoje urodziny obchodzi Morrissey, który w 2004 roku, w dniu swoich 45. urodzin, pojawił się na scenie Manchester Arena. Był to powrót Morrisseya do jego rodzinnego miasta po prawie 12-letniej przerwie. 18 tysięcy biletów na ten koncert zostało sprzedanych w półtorej godziny. W trakcie występu Morrissey wykonał 5 piosenek z repertuaru grupy The Smiths. I jeszcze jedna data, jedno wydarzenie związane z dniem 22 maja, bowiem 6 lat temu dokładnie odszedł od nas wokalista, skrzypek, trębacz, wspaniała postać, jedyny w swoim rodzaju, Zbigniew Wodecki. Zmarł w wieku 67 lat. Lepiej już mnie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Lećmy słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. O tych najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 23,5 minuty po dziewiątej. Pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Tylko ty.

Sultans. We are the Sultans of Swing. Of Swing i Dire Straits w Trójce przed południem. Dwie minuty po w pół do dziesiątej. No to na wycieczkę Państwa zabieram tak od razu z samego rana. No przy takiej pogodzie to nic, tylko w góry. Zabieram Państwa do miejscowości Szymbark. To w północno-zachodniej części Beskidu Niskiego. No to jest niezwykle urokliwa miejscowość położona w dolinie rzeki Ropa, otoczona masywami górskimi. I zachował się tam pewien wyjątkowy kasztel, o którym teraz w naszym cyklu rozmawiają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Budowla, o której dziś opowiemy, położona jest niezwykle malowniczo nad rzeką i w otoczeniu niewielkich pagórkowatych szczytów. Kasztel w Szymbarku w województwie małopolskim, bo o nim mowa, jest jedynym zachowanym tego typu zabytkiem w Polsce. Stanowi piękny przykład XVI-wiecznej obronnej siedziby szlacheckiej, niespotykanej w innych częściach naszego kraju, dlatego że przypomina bardziej włoskie budowle niż polskie zamki. Dlaczego? Budowla ma niepowtarzalny charakter w skali naszego kraju. Drugim takim podobnym obiektem był kasztel we Frydmanie, lecz niestety został on pozbawiony dawnego charakteru w czasie kolejnych prac remontowych. A historia tego miejsca sięga XVI wieku. Renesansowy kasztel, czyli obronny dwór, został zbudowany około 1585-1590 roku na miejscu starego dworu, zniszczonego pod koniec lat 50. tego samego stulecia. Fundatorem budowli była rodzina Gładyszów. Ród ten posiadał majątek od drugiej połowy XIV wieku z nadania króla Kazimierza Wielkiego. To może właśnie dlatego to była budowla zarówno obronna, jak i mieszkalna. No i nawet służyła celom reprezentacyjnym. Kasztel nie charakteryzował się dużą ilością pomieszczeń. Wewnątrz znajdowały się trzy kondygnacje: piwnica, parter i piętro. W piwnicy mieściły się dwa pomieszczenia, na parterze dwie sale i sień, a na piętrze duża reprezentacyjna sala i cztery małe izby w alkierzach, które powstały w narożnikach kasztelu. No potem miszmasz, bo majątek często zmieniał swoich właścicieli. No jak zwykle wtedy to bywało. Po Gładyszach Szymbark należał do Strońskich, Siedleckich i Brońkowskich. W XVIII, a potem w XIX wieku kasztel był przekształcany. Również wnętrza zostały zmienione, które wykorzystywano m.in. jako magazyn zbożowy, gorzelnie, kuchnie czy też magazyn niepotrzebnych rzeczy. Ciekawy magazyn. Po II wojnie światowej budowla była remontowana. Tak, i to kilkukrotnie. Po raz pierwszy na przełomie lat 40-50, potem na początku lat 70 oraz już w XXI wieku. Ostatnie prace miały miejsce od 2007 do 2013 dzięki funduszom Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. No i po zakończeniu tego remontu imponujący w swoim wyglądzie zabytek został przeznaczony na ośrodek konferencyjno-wystawienniczy Kasztel w Szymbarku. Jest udostępniony zwiedzającym, więc zapraszamy tam. Kasztel jest oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, dzięki czemu możemy go bez przeszkód zwiedzać. No w czasie owego remontu odrestaurowano także budynki gospodarcze, drewniany dwór mieszczański oraz doprowadzono do porządku niewielki park przy kasztelu. Tuż obok tego niezwykłego zabytku znajdują się także drewniane budynki zgromadzone w małym skansenie wsi podgórzańskiej. A z dworem, a nawet czterema narożnymi alkierzami związanych jest kilka legend jakich. O Szymbarku krąży wiele legend, zarówno o samej wsi, jak i przede wszystkim o kasztelu. Jedna z nich opowiada o rozterkach dawnego gospodarza budowli. Miał on cztery córki i zagwozdkę, co zostawić im w posagu. Ktoś mu doradził, aby zbudować cztery baszty, każdą dla innej córki, i tak też uczynił. Niestety młode żony nie stroniły od swobodnego życia i do dziś ich dusze wesoło hasają po całym kasztelu. Druga legenda już jest nieco bardziej mroczna i opowiada o dziwnym kolorze malowideł w jednej z baszt. Otóż mówi ona o tym, iż jest to krew jednego z okrutnych gładyszów, którego żona zabiła w obronie własnej. Tutaj mi się od razu po prostu przypomniał Henryk VIII, nie wiem dlaczego. Do malowniczego, pięknie położonego kasztelu w Szymbarku zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. Bottle standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm the shining light. Program Trzeci Polskiego Radia. Delikatnych słów. zawsze pilnie się wsłuchuję w przysłowia, które cytuję na antenie i powtarza redaktor prowadzący, i zawsze odwołuję się do tych przysłów ze względu na pamięć mojego dziadka Antoniego i wychwyciłem w notesie, bo wszystkie te jego powiedzenia mam zapisane. Gdy żołądź w maju dobrze zakwita, rolnik urodzaj swój piękny powita. Oczywiście dziadzio Antoni miał na myśli piękny urodzaj płodów rolnych, na który w tej chwili podejrzewam i przypuszczam i wierzę głęboko, bo był serdecznym człowiekiem, patrzy z góry. Oj tak, u nas za kilka minut informator ekonomiczny i tam może być może kilka informacji w tej sprawie, a ja niejako a propos konkurs mam dla państwa. No, proszę państwa, no język nasz codzienny pełen jest różnorakich odniesień do pojęć ekonomicznych. No i przy okazji ostatnio słyszymy nawoływania, żeby może odkładać nieco pieniędzy. No nie jest łatwo, wiadomo, ceny wysokie, te wszystkie rzeczy, inflacja i tak dalej, no ale warto mieć poduszkę finansową, czyli takie zabezpieczenie na wypadek jakiejś kryzysowej sytuacji, no nie wiem, utraty pracy, kłopotów ze zdrowiem czy innych okoliczności, które uniemożliwiają nam zarabianie. Na takiej poduszce można umownie wylądować i przetrwać trudny czas. Mamy dla państwa propozycję, możemy nieco dorzucić do państwa poduszki finansowej, bo właśnie teraz konkurs, w którym do wygrania jest voucher do szkoły giełdowej na 450 zł. Pytanie, jak inaczej, no ale też jakoś tak sympatycznie można określić finansową właśnie. Co państwu podpowiada wyobraźnia? Prosimy przesłać nam SMS-em to, co państwu szepcze, pod numer 73533. 73533. Koszt SMS-a to 3 zł plus VAT. Wygrywa najlepsza, najciekawsza, najbardziej oryginalna, zaskakująca odpowiedź. Rozwiązanie tego konkursu za godzinę. Jak inaczej określić poduszkę finansową? 73533. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Jakie fajne określenie można znaleźć dla pojęcia poduszka finansowa. Pani Sylwia, pani ma jakieś propozycje może? Nie, nie będę podpowiadać naszym słuchaczom. Czekamy na odpowiedzi cały czas chyba. Oczywiście. 73533 w tej sprawie SMS-em prosimy dać nam znać. Za 10,5 minuty 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Poniedziałek, 22 maja, to ostatni dzień na złożenie deklaracji z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej za ubiegły rok. Ten obowiązek mają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, liniowego PIT-u oraz ryczałtu. Roczne rozliczenie przedsiębiorcy muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiele osób ma jednak z tym problem. W ZUS-owskim programie płatnik często okazuje się, że dane w systemie nie zgadzają się z tym, co wyliczył przedsiębiorca. Niektórych danych nie ma w nim w ogóle. W takiej sytuacji podatnik powinien wydrukować deklarację i wysłać ją w wersji papierowej. Grupa Volkswagen sprzedaje swoją najważniejszą fabrykę w Rosji i tym samym całkowicie wycofuje się z tego kraju ponad rok po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nowoczesna fabryka w Kałudze, około 150 kilometrów na południowy zachód od Moskwy, zatrudniająca 4000 pracowników, jest uważana za najważniejszą inwestycję w Rosji największej europejskiej grupy samochodowej. Wiosna dla sadów owocowych na ziemi sandomierskiej nie była łaskawa. Niekorzystna pogoda odbije się na wysokości plonów. Województwo świętokrzyskie jest znane z uprawy jabłoni, ale także z sadów morelowych. Z powodu niekorzystnej pogody sady morelowe w powiecie sandomierskim najbardziej ucierpiały, biorąc pod uwagę inne drzewa owocowe. Moreli będzie o wiele mniej niż w roku standardowym, powiedział sadownik Marcin Kaca, nauczyciel w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Okres kwitnienia był bardzo niekorzystny pogodowo, ponieważ było zimno, często poniżej 10 stopni. Sadownicy dają takie szerokie sygnały, że jednak morela nie zawiązała, zawiązek się nie zapłodnił i osypuje się już tym opadem takim wczesnym. W przypadku pozostałych gatunków drzew owocowych sytuacja jest dobra. Przymrozki co prawda wystąpiły, ale tylko lokalnie. Sadownicy najbardziej obawiają się teraz ulewnych opadów deszczu oraz gradu, co zdziesiątkowałoby plony. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak, Polskie Radio Kielce. Tymczasem we włoskim regionie Emilia-Romagna, dotkniętym przez rekordową powódź, zanotowano ogromne straty w tak zwanej Dolinie Owoców, gdzie znajdują się uprawy kiwi, moreli i brzoskwiń. Roczna produkcja owoców w tej części regionu wynosiła ponad miliard euro. Owoce z Emilii-Romagni docierały na cały rynek europejski. A Włosi mają też inny problem. Problem z rekordowo wysokimi cenami w hotelach. Nawet 700 euro trzeba było zapłacić za nocleg w Wenecji w przedostatni weekend maja, w dniach inauguracji Biennale Architektury. Także w innych włoskich miastach na progu sezonu wakacyjnego notowany jest znaczny wzrost cen w hotelach. Najwięcej we Florencji i w Mediolanie, o mniej więcej 40%. W komentarzach zauważa się, że podwyżki cen w turystyce i w gastronomii, które są jednak jedną z sił napędowych gospodarki Włoch, mogą wręcz doprowadzić do załamania tych sektorów w najważniejszym dla nich okresie. Zbliża się Dzień Dziecka, dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna cykl Bezpieczny Maluch i pokazuje wyniki kontroli zabawek miękkich, czyli pluszaków, piłek i lalek. Na 30 modeli 11 nie spełniało wymagań konstrukcyjnych lub formalnych. Najczęstsze błędy to występowanie zbyt małych elementów w zabawkach, łatwy dostęp do wypełnienia, brak danych producenta i importera oraz wymaganych ostrzeżeń. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek.